co do sekundy pewnie. Kiedyś podawałem to, ale może już teraz jakoś tak mniej się człowiek tym emocjonuje. No tak czy inaczej, wschodzi słońce po 6, więc może mniej nas to obchodzi. Ale na pewno obchodzi, że dziś imieniny Aurelii, Kleofasa i Władysława. I może właśnie na prezent. Takie śliwkowe albo szarlotka. Po prostu pychota. 5 po 5. Pan synoptyk z pysznymi informacjami pogodowymi. Na wschodzie oraz w centrum w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i po południu miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. Na zachodzie kraju opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym, ale sporo opadów też na północnym zachodzie oraz na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, w czasie burz do 70, w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie niskie i spada, a na termometrach całkiem przyzwoicie. Dziś na zachodzie 16-17 stopni, w centrum, nad morzem oraz na południu do 22, a najwyższa temperatura na wschodzie i na północnym wschodzie kraju mimo opadów tam dziś do 26 stopni. Plan biegowy przygotowany. 8 minut do wystartu po 5.20. Dziś rusza pan Adam, a plan urlopowy przygotowany to u pana Piotrka w Harrogate na wyspach. 8 stopni dziś bezdeszczowo przez cały dzień i maksymalnie 12 stopni. Tak obserwuję i porównuję czasami te prognozy dla tej części Europy i dla wysp i zazwyczaj, gdy tam nie pada, to u nas... No wiadomo, tak to się roznosi. Sygnały z zagranicy i z kraju, a także te zapowiedzi tego, co dziś przed nami i z zagranicy i z kraju. Dziś w Watykanie papież Franciszek przyjmie na audiencji prezydenta Andrzeja Dudę. To będzie główny punkt trzeciego i ostatniego dnia wizyty pary prezydenckiej na Półwyspie Apenińskim. Z kolei na Litwie kończą się manewry obrony powietrznej Tobruk Legacy 20. Biorą w nich udział m.in. polscy żołnierze. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie koordynacji systemów Wojska Litewskiego oraz państw sprzymierzonych związanych z obroną powietrzną, a w manewrach bierze udział 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, który ćwiczy wraz z żołnierzami z Litwy, Czech, Węgier, Stanów Zjednoczonych, Francji, Estonii, Włoch, Litwy i Słowacji. Dziś w litewskiej bazie lotniczej w Szawlach odbędzie się prezentacja ćwiczeń i wyposażenia, które jest podczas nich wykorzystywane. No to myślę dla wszystkich spotersów ważna informacja, by stawić się tam albo w okolicy koło godziny 10. Kolejna tura rozmów między górniczymi związkowcami a delegacją rządową. Spór dotyczy transformacji górnictwa w kontekście zaostrzającej się polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Te negocjacje toczą się w Katowicach. Związkowcy chcą, by wygaszanie kolejnych kopalń było tak rozłożone w czasie, by nie spowodowało aż tak strukturalnego bezrobocia w niektórych miastach. Dziś negocjacje mają rozpocząć się w samo południe. A podczas drugiego dnia 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni zaprezentowane zostaną m.in. filmy startujące w Międzynarodowym Konkursie Filmów Fabularnych, także w Międzynarodowym i Polskim Konkursie Filmów Dokumentalnych. Ideą festiwalu jest prezentacja filmów o tematyce historycznej, a jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. Wiele z wydarzeń, tych i pozostałych na naszej antenie, w serwisach, także w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. Kwadrans po godzinie 5. Za chwilę zajrzymy do muzycznego kalendarza, ale wcześniej tak nam ta szarlotka zapachniała. No właśnie, czym? Nie dałem dotąd taki dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran, imbiran, imbiran. Smakuje mi, nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury. Przecież nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwnych biegu i ja buknęło mam, że kogoś innego ci już potrzeba. Kto pachnie? Imbiran, 17,5 minuty po godzinie 5. Nie ma to jak pomylić imbir z cynamonem. Zaglądamy do muzycznego, filmowego, serialowego kalendarza. Rok 1966 przyniósł pierwszy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Pięćdziesiąt cztery lata temu Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek filmu Czterej Pancerni i Pies w reżyserii Konrada Nołęckiego. Rok 1966, a u nas fantastycznie Edmund Fetting. Prawie 20 minut po godzinie 5, Bęcki. No, przyjmujemy dzień bez Bęcków dniem straconym, więc Bęcki za prezentowanie smaków i to jeszcze jakich smaków. Tak napisała pani Kasia z Krakowa. A drugie Bęcki dotyczyły to od pana Wojtka korespondencja, szybciusieńko znajdę, by za dużo nie mówić o weekendzie, bo weekend w pracy. No ale pan Wojtek życzliwy pozdrawia tych, którzy mają wolne. 10 stopni mokro, więc uważajmy na drodze. A droga do pracy już coraz krótsza. To z trasy Piaseczno-Mszczonów od pana Wojtka. Sygnał poranny. No jeszcze jedna, myślę, ważna informacja drogowa z mazowieckiego odcinka Krajowej Siódemki między Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą w Łomiankach. Doszło do wywrócenia się pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Warszawy i lewy pas w kierunku Gdańska. Zablokowane dwa pasy ruchu, a ruch odbywa się prawym pasem w kierunku stolicy i prawym w kierunku Gdańska. To na wysokości Łomianek na Krajowej Siódemce na 347 kilometrze między Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą. Prosimy państwa o szczególną ostrożność, nie tylko w tym miejscu, w pozostałych. Jedźmy ostrożnie. Mam nadzieję, że muzyka będzie pomagała, by, no, nie daj Boże, nie zasnąć za kółkiem, by trzymać mocno za fajerę i także, no, jeśli okazja, to też zrobić głośniej, ale by nóżka z gazu jednak ta zasada była przestrzegana. W 1976 roku powstała grupa Jotu, jakby nie liczył, 44 lata temu. Be Bardzo dziękuję, ratują mi państwo skórę. Proszę się nie dać tym bęckom, nie przesadzajmy. Jesienne wieczory, szarlotka na ciepło i czterej pancerni w telewizji. Ech, wspomnienia, budzik potrafi. Od pani Katarzyny bardzo serdecznie dziękuję. No, jakaś tam skóra wyratowana. YouTube wszystkim fanom i nie tylko przypominamy, że dziś 44. rocznica powstania grupy. Druga część kalendarza. I tak w 1866 roku zmarł Fryderyk Skarbek, ekonomista, pisarz, przedstawiciel polskiej myśli ekonomicznej w Królestwie Polskim, zwolennik liberalizmu gospodarczego. W 1939 roku nastąpił pierwszy tzw. dywanowy nalot na Warszawę podczas II wojny światowej. Uczestniczyło w nim 400 bombowców Luftwaffe. Końcówka września 1939 roku. 70 lat temu urodził się Stanisław Szozda, kolarz szosowy, zwycięzca wyścigu pokoju i Tour de Pologne, medalista olimpijski i mistrzostw świata. Wspominaliśmy go dwa dni temu, bowiem wówczas to minęła rocznica śmierci. 23 września 2013 roku zmarł Stanisław Szozda, a dziś kończyłby 70 lat. 67 lat temu Stefan Prymas Wyszyński został aresztowany. Bezpośrednią przyczyną aresztowania była jego wypowiedź, będąca reakcją na aresztowanie biskupa Czesława Kaczmarka. Prymas powiedział wówczas, że Kościół będzie wiecznie żądał prawdy i wolności. Może dlatego Kościół ma tylu wrogów, bo chrześcijaństwo zawsze wzywało do oporu. Prymas Wyszyński został zwolniony z miejsca odosobnienia 26 października 1956 roku, po trzech latach. W 1954 w Polsce weszła w życie nowa reforma administracyjna i z czterostopniowej struktury województw, powiatów, gmin i gromad wyeliminowano gminy. Natomiast zamiast 3000 gmin i 40 tysięcy gromad utworzono ponad 8000 gromad powiększonych i nowy podział, jak pamiętamy, utrzymał się do połowy lat 70. 46 lat temu w tygodniku Nature ukazał się artykuł sugerujący, że freony mogą być odpowiedzialne za niszczenie warstwy ozonowej. W 1985 roku największe gospodarki świata zgodziły się na zamrożenie produkcji freonów. Wcześniej, jak pamiętamy, były masowo stosowane jako ciecze robocze w chłodziarkach, gaz nośny w aerozolowych kosmetykach oraz do produkcji spienionych polimerów. W tygodniku Nature o tym, że freony mogą być odpowiedzialne za niszczenie warstwy ozonowej, artykuł ukazał się w 1974 roku. No i wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Włoski piosenkarz i kompozytor Zucchero urodził się 65 lat temu. Pan chciał zapowiedzieć? Bardzo proszę. Fajne. Let me see you dance, baby. See you dance, man. Come on. It blows my mind now that I found you. Deep in the night of tequila, boom, boom. Slide by me, sexy thing, sexy and fun. I got my eyes on you all of the time. Inside you next to paradise. The moon and sun have come to watch you shine, baby. The night is Pani Danusia jeszcze podpowiada, ta szarlotka z takim lekko spieczonym z wierzchu cukrem. Cukero w muzycznym kalendarzu. Jak wszystko ładnie się spisuje. Tak chciałem się pochwalić ciastem, bo wydawało mi się, że to może chodzi o tę rosę. Ciasto ros. Ale nie, nie, rzeczywiście. Na takiej szarlotce taki ten cukier taki ścięty delikatnie, taki chrupiący później. Już. 5:30 minęła. Aż mi zazgrzytało w zębach, jak o tym cukrze mówiłem, takim podpalonym, przypalonym z wierzchu jeszcze przy szarlotce. Przepraszam bardzo, mi też burczy w brzuchu, więc łączę się w bólu. Na wschodzie oraz w centrum dziś w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Po południu przelotnie popada deszcz, możliwe burze także z gradem, najwięcej opadów na zachodzie, później także na północnym zachodzie i na południu. A wiatr umiarkowany, no ale jak wiemy w czasie burz porywisty, w górach również miejscami do 90 km na godzinę. Ciśnienie niskie i spada, więc pod tę szarlotkę może maluteńka, czarniusieńka, już bez cukru, bo jak po wierzchu takie spieczone, to no właśnie. Na termometrach na zachodzie około 16-17 stopni, w centrum, na północy oraz miejscami na południu do 22, a najwyższa temperatura na wschodzie i północnym wschodzie kraju do 26 stopni. Ale taka ciepła szarlotka, to państwo przyznają. Santi Golds, amerykańska wokalistka, producentka i autorka tekstów, ma dziś urodziny. Ciekawe, może torcik szarlotkowy, czy jakoś tak. Kruszonka, mąka, cukier, masło, prościusieńkie, a nie jakiś tam cukier przypalony. Panie redaktorze. No i jeszcze podpowiedź, że cynamon oraz imbir mają działanie rozgrzewające, więc wszystko gra. Co zresztą słychać to od pani Marii. Bardzo dziękujemy. No to co, rozgrzewające nagranie? W muzycznym kalendarzu mówiłem, w obfitość. Uwaga, uwaga, to piosenka czepialska. Będą państwo nucić, śpiewać do końca dnia. Gwarantuję. Nawet z szarlotką. Dajby na to i przypaloną. Może i zakalcowatą. Z kruszonką bądź nie ciepłą w ustach. Wspomnienie Jacka Skubikowskiego. Artysta urodził się 66 lat temu, zmarł w roku 2007. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Koniecznie. I śpiewać razem z artystą. Śpiewać, śpiewać, proszę. W cyrku to dopiero humor i śmiech. Słoń na dwóch nogach. Małpa na trzech, a ty kup mi komika, komika, komika, mi kup. Kup mi komika, komika, komika, mi kup. No halma czerwony i peruczkę ryż blond. Na policzkach pewnie sztuczny boską. Więc kup mi komika, komika, komika, mi kup. Kup mi komika, komika, komika, mi kup. Urodził się równo 66 lat temu, zmarł w 2007 roku, Jacek Skubikowski. Być może już kiedyś Państwu o tym wspominałem. Jeden z pierwszych artystów, którego poznałem w swym wówczas nieopierzonym radiowym dziennikarskim życiu i szczyciłem się tym jego życzliwym spojrzeniem i przyjęciem wówczas takiego właśnie żółtodzioba w drugiej połowie lat 90. Co zresztą także skutecznie widać było na jednej z fotografii w moim rodzinnym domu. Wspomnienie Jacka Skubikowskiego i niech będzie to wspomnienie wzmocnione tym, że właśnie nuceniem czy podśpiewywaniem sobie w ciągu dnia dziś. Kup mi komika. 18 minut pozostało do godziny 6. Sygnały od Państwa, no też i w pewien sposób ratujące skórę, a z drugiej strony może to i Bęcki z Dobieszyna sygnał o tym krótko i na temat. Niech pan już przestanie z tą szarlotką, bo zaraz wstanę i będę robić. A jabłka na drzewie. Jeszcze. No to uwaga, jesteśmy w lesie, chociaż jeszcze nie koniec muzycznego kalendarza. Jeszcze jedno wspomnienie. Artysta zmarł równo 40 lat temu i tym samym także zamknął rozdział twórczości grupy Led Zeppelin. W 1980 roku zmarł John Bonham. Oh!

I ani słowa o Charlotte. Korneliusz Pacuda, Country w budziku przed szóstą w poniedziałek. Przed nami piątek, 25 września, imieniny Aurelii, Kleofasa i Władysława. Dziś Dzień Budowlańca. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. I za to kocham radio, pisze nasza słuchaczka. Nawet poczułam ten zapach szarlotki z głośnika. Też dałam się namówić. Pozdrawię pani Justyna. No, radio, teatr wyobraźni. No to z tym zapachem i smakiem szarlotki państwa pozostawiamy. Smacznego, a w poniedziałek będziemy szli na rekord korespondencyjny. W przyszłym tygodniu także zapraszamy. Za 3 minuty o 6:00 serwis. Dobrego weekendu. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Ośrodzione słowa płyną. Ja na przekór dziś oskulam serce. Niech się inni wstydzą. Stoję przed tobą. Spójrz sercem na dłoni. Nie pytam o nic. Stoję przed tobą. Choć po lato starsza, wciąż niepoprawna. Kiedy wokół wszystko niszczy czas, za zakrętem nic nie czeka. Ja w źrenicach chciał zdzielić łoń.